Сябры, у сённяшнім чароўным куфырку вас чакаюць старонкі апавядання ТВТ Янкі Маўра. Ці расповед пра тое, як піянеры паўсталі супраць улады рэчаў і здзівілі ўвесь свет, як навучыліся бачыць тое, што не бачыць іншае, і як цыбук здабываў акуляры. Слухаем і спрабуем здагадацца, што значыць абрэвіятура ТВТ. Для мікрафона Ліка Пташук. Дзе тут было заснуць, калі ўвесь час здавалася, што пацукі зноў дабіраюцца да самага яго твару, носа. Тады ён парашыў схавацца пад коўдру з галавою. Душнавата, але нішто, цярпець можна, зноў пачаў драмаць. Раптам чуе, нехта скрабе па коўдры ў нагах. Прыслухаўся, пацук ідзе па ім. Зноў усхапіўся Андрэйка. «Шш, каб цябе!» І пачаў стукаць па дрэвах і калаціць па коўдры. «Шык, как цябе!» «Ого!» – умяшаўся парсюк. «Табе добра!» – сказаў Андрэйка. «Цябе яны, відаць, не чапаюць!» «Ого!» – згадзіўся парсюк. Андрэйка выбраў тонкае ёмкае палена і палажыў каля сябе, каб у наступны раз сустрэць гостя, як мае быць. Пацукі сціхлі. Усё менш і менш гукаў даходзіла з надворку, але затое, чым цішэй рабілася, тым выразнейшым быў кожны гук. Вось, напрыклад, недзе побач пачуліся крокі. Андрэйка, можа, і не звярнуў бы на іх увагі, каб яны раптам не спыніліся. Хлапец адразу насцярожыўся. Крокі аднавіліся, зноў сціхлі. У Андрэйкі мацней закалацілася сэрца. Ці не падкрадваецца хто? Што ж тады рабіць, калі сапраўды з'явіцца злодзей? Андрэйка нават сам здзівіўся, што загадзя не падумаў аб гэтым. Ён вартаваў наогул. А што і як рабіць, калі хто прыйдзе, не ведаў? Цяпер ён пачаў абмяркоўваць план. «Ну, вось, скажам, уваходзіць злодзей. Што ж тады? Крычаць? Ну, што абыходзіць такому злодзею прыстукнуць хлопчыка, калі ён і не пікнуў? Уцякаць! Але як уцячы, калі той будзе ў дзвярах? Вядома, калі падняць вялікі крык і шум, дык збягуцца людзі, але да гэтага часу злодзей 10 разоў паспее прыдушыць яго. Якая ж тады будзе карысць Андрэйку? Хай ўжо лепш прападзе парсюк. Але навошта ж тады ён вартуе? Не паспеў ён выпрацаваць план, як надышоў час дзеяння. Дзверы ціхенька рыпнулі. Нібы спуджаныя вераб'і разам вылецелі з Андрэйкавай галавы ўсе планы. Ён сам не заўважыў, як прыціснуўся да пасцелі і накрыў галаву коўдрай. Другі раз рыпнулі дзверы. Андрэйка ухапіўся за той адзіны план, які раптоўна прыйшоў яму ў галаву. Ляжаць і не рыпацца, каб толькі злодзей яго не заўважыў. Ці добра гэта будзе, ці дрэнна, ён не ведаў, бо іншых думак у галаве не было. Аднак, калі прайшло некалькі хвілін і ніякіх змен не адбылося, ён адважыўся высунуць галаву. Дзверы былі трошкі расчынены, але больш нічога не было ні відаць, ні чуваць. Думкі паступова пачалі вяртацца на месца, і хутка ў галаве Андрэйкі іх набралася нават больш, як трэба. Ці тут ён? Што ён робіць? А можа, нікога няма? Тады хто ж уваходзіў? Чаму ж тады не было чуваць, як ён пайшоў прэч? Значыцца, ён тут. А калі так, дык чаго ён чакае? Можа, крыкнуць? Але як тут крыкнеш, калі ён стаіць побач? Гэтыя думкі, як мяцеліцы, кружыліся ў яго галаве. А час ішоў, і ніякіх змен не было. Ён зусім гатоў быў паверыць, што, мусіць, нікога няма, але варухнуцца не адважваўся, ўсё адкладваў надалей. Нерухомасць яго абнадзеяла пацукоў, і яны зноў пачалі варушыцца побач. Адзін з іх забраўся на ногі і прабіраецца вышэй. Адчуваюцца яго крокі ўжо на баку. У гэты момант, як бразніцца яму на спіну нешта цяжкае, «Мама!» вырвалася з грудзей Андрэйкі. Зараз жа ён ускочыў, весела засмяяўся і крыкнуў. «Хай! Кот! Ого!» Адказаў прачнуўшыся парсючок. Вядома, такому гостю Андрэйка быў вельмі рады. Цяпер ужо можна будзе спаць спакойна. З лёгкім сэрцам устаў Андрэйка і прычыніў дзверы. На жаль, іх нельга было зашчапіць сярэдзіны, а толькі знадворку можна было зачыніць на затычку. Кот падышоў да Андрэйкі і ціха замуркаў. Гук гэта быў для Андрэйкі самым прыемным за ўвесь сённяшні вечар. Ён супакоіўся, але сон адляцеў ад яго. Ён пачаў разважаць. Добра, што так здарылася. Ну, а што было б, каб сапраўды прыйшоў злодзей? Няўжо ж так ляжаць, чакаць, як я ляжаў? Гэта ж сорам. Які ж тады выйдзе з мяне мужчына? Андрэйка адчуў, што паводзіны яго былі ганебныя, і парашыў рэшту ночы вартаваць добра сумленна. А на выпадак, калі прыйдзе злодзей, ён выпрацаваў план не толькі актыўны, але і геройскі. Ён будзе сядзець у кутку каля дзвярэй, і калі толькі хто ўвойдзе, ціхенька выскачыць ззаду вон і зачыніць дзверы на затычку. Гэтым ён не толькі выратуе свайго парсюка, але прынясе карысць грамадству наогул, зловіць злодзея. Апошняя думка найбольш цешыла яго. Ён цяпер нават прагна жадаў, каб злодзей прыйшоў. Не страшна, а весела было думаць, як увойдзе злодзей, як трапіць у пастку і гэтак далей. Андрэйка выйшаў за дзверы, падрыхтаваў затычку, зрабіў рэпетыцыю і задаволена заняў свой пост каля дзвярэй. Ад кожнага шуму, гуку, асабліва крокаў, сэрца яго калацілася нават больш як раней, але гэта быў не страх, а хваляванне героя перад рашучымі падзеямі. Эх, каб толькі прыйшоў хто! Але, на вялікі жаль, ніхто не прыходзіў, і ўвесь запал і ўздым патрошку разыходзіліся дарэмна. Вось ужо Андрэйка, седзячы, пачаў дзюбаць носам, вось ужо некалькі разоў злавіў сябе на тым, што засынаў, і ў адзін з такіх момантаў прыйшло то рашучае, да чаго ён рыхтаваўся. Схамянуўся ён, толькі тады, калі цёмная фігура была ўжо ў сярэдзіне і нешта грабала, не то каля яго пасцелі, не то каля парсюка. Андрэйка увесь напружыўся, выслізнуў за дзверы і на клямку іх. Злодзей апынуўся ў пастцы. У той жа момант Андрэйка пабег да суседа Данілы і пачаў стукаць у акно. Калі паказаўся спалоханы дзядзька Даніла, Андрэйка прыдушаным, усхваляваным голасам загаварыў: «Дзядзечка, ідзіце! У нашым хляве злодзей сядзіць! Я яго зачыніў!» І зараз жа пабег да другога суседа, трэцяга, а потым ужо ў сваю хату да маткі. Злодзей тым часам на ўвесь квартал стукаў у зачыненыя дзверы. На гэты стук сабралася людзей нават больш, як разбудзіў Андрэйка. Калі ўзброены народ адчыніў дзверы, адтуль выйшла раззлаваная Андрэйкава маці. «Звар'яцеў ён ці што?» – крычала яна. «Я выйшла паглядзець, як ён тут маецца, а ён во якую штуку выкінуў!» Назаўтра Андрэйка панёс замок і ключ да нейкага прыватнага слесара. Той пакруціў у руках замок, ключ і сказаў, што работа будзе каштаваць рубель і ўсё будзе гатова праз 2 гадзіны. А калі Андрэйка прыйшоў праз 2 гадзіны, дык убачыў, што майстар нават і не браўся яшчэ за работу. «Вы ж казалі, што праз 2 гадзіны будзе гатова», – з дакорам сказаў Андрэйка. «А вось зараз будзе гатова», – адказаў майстар, узяў ключ, шмаргануў па ім пару разоў напільнікам, крутнуў у замку і аддаў Андрэйку. Той аслупянеў. «Дык гэта ж я і сам мог бы зрабіць», – прамармытаў ён. «А калі мог, дык чаго нёс?» – незадаволена адказаў майстар. Андрэйка нікому не сказаў, які рамонт патрэбен быў для замка, але кожны раз чырванеў, калі ўспамінаў, колькі бяды было ад такой дробязі.